پیش رفتن دقوقی به امامت آن قوم. در تحیات و سلام و صالحین مدح جمله انبیا آمد عجین. مدح‌ها شد جملگی آمیخته، کوزه ها در یک لگن در ریخته. زان که خود ممدوح جز یک بیش نیست، کیش ها زین روی جز یک کیش نیست. دان که هر مدحی به نور حق رود، بر صور و اشخاص عاریت بود. مدح‌ها جز مستحق را کی کنند، لیک بر پنداشت گمره می شوند. همچون نوری تافته بر حایتی، حایت آن انوار را چون رابطی. لاجرم چون سایه سوی اصل راند، زال مه گم کرد و زستایش بماند. یا ز چاهی عکس ماهی وانمود، سر به چه در کرد و آن را می ستود. در حقیقت ماده ما هست او، گرچه جهل او به عکسش کرد رو. مد آن مه راست نی آن عکس را، کفر شد آن چون غلط شد ماجرا. که از شقاوت گشت گمره آن دلیر، مه به بالا بود و او پنداشت زیر. زین بتان خلقان پریشان می شوند، شهوت رانده پشیمان می شوند. زان که شهوت با خیالی رانده است، و از حقیقت دورتر وامانده است. با خیالی میل تو چون پر بود، تا بدان پر بر حقیقت بر شود. چون براندی شهوتی پرت بریخت، لنگ گشتی وان خیال از تو گریخت. پر نگه دار و چنین شهوت مرام، تا پر میلت برد سوی جنان. خلق پندارند اشرت می کنند، بر خیالی پر خود برمی کند. وامدار شرح این نکته شدم، مهلتم ده مؤثرم زان تن زدم.